सहनावतु सहनोपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 113वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का पांचवा अधिकरण चल रहा है और इसके हमने 13वें सूत्र तक का भाग देखा था। ऐसे वाक्य जो द्रव्य और देवता से युक्त हैं, जिनमें द्रव्य का नाम है देवता का नाम है, वो वाक्य वो यागांतर हैं, ये यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। जो कुछ वाक्य लिए हैं, पूर्व पक्षी का कहना था कि ये केवल संस्कार हैं, अर्थात कर्म तो पीछे प्रकृति जो आ रहा है उसी कर्म के अंतर्गत ये गुण की विधियां हैं, ये संस्कार कर्म है। दूसरा पूर्व पक्षी था, एक देशी व्यक्ति था, उसने कहा कि ये पूर्व कर्म के गुण विधियां संस्कार कर्म तो है नहीं, नए कर्म है, लेकिन यावद उक्त हैं, जितने यहाँ कहे गए बस उतना ही करना है, वो कोई पूरा याग और वो सारी चीज़ें प्रकृति से ला करके करें और बड़ा कुछ करें ऐसा नहीं है, बस जितना लिखा है उतना ही है। इसके ऊपर अब सिद्धांती आगे बात को रखेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है, पूछें। हाँ, पृष्ठ संख्या 561 भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, विधायका अभावात एको अपि अर्थो न शक्यते विधातुम, ये स्पष्ट नहीं हुई जी, क्या कहना चाह रहे हैं? पहली पंक्ति, पहली पंक्ति के अंत से पढ़ रहे हैं ना, पहली पंक्ति के अंत से। हाँ, देखो इसमें यू कह रहे हैं, प्रारंभ से देखिए अथवा से, यो असो विधायका शब्द, इसमें विधायक शब्द क्या है, आलभेत, ठीक है, वायव्यम श्वेतम आलभेत, हो गया, अनरभ्यतीत ये वचन जो है इसमें आलभेत, ये विधायक शब्द है। तो यो सो विधायक है शब्द जो आलभेत, और निर्वपेत भी, निर्वपेत भी ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। जो विधायक शब्द है स लक्षितव्योपयुक्त इति, लक्षित से उपयुक्त है, जो लक्षितव्य है, जो लक्षित करने योग्य है उससे जुड़ा हुआ है। लक्षित क्या किया जा रहा है, मूल वचन में आइए 558 पे, वायव्यम श्वेतम आलभेता भूतिकाम, हाँ इसको जोड़ दिया यदि दर्शपूर्ण मास के वाक्य ईशानम आलभेता से, तो ईशानम आलभेता में जो आलभेत है उसको लक्षित करने में ये जुड़ गया है, यदि आलभेता, ठीक है, उसको लक्षित करने में जुड़ जाएगा यदि ऐसा है तो। अगर ये उससे जुड़ गया, लक्षितव्य, लक्षितव्य कौन है, ईशानम आलभेता, और ये लक्षण लक्षित करने वाला है आलभेता, यदि ये उससे जुड़ जाता है तो विधायक अभावात, अब ये जो वायव्यम श्वेतम आलभेता में आलभेत है, ये विधायक तो रहा नहीं, ये तो अनुवाद हो गया, किसका, उसको लक्षित कर रहा है ईशानम आलभेता को, तो ये विधायक तो रहा नहीं, तो इसके लिए कहना है विधायक, विधायक अभावात, ये चूंकि अब विधायक नहीं रहा तो अब इसके द्वारा किसी की भी विधि नहीं की जा सकती। तो पूर्व पक्षी कह रहा था जो ये प्रकृत कर्म को का अनुवाद कर रहा है और गुण की विधि कर रहा है, तो कह रहे हैं कि जब आलभेता अनुवाद है, लक्षित कर रहा है पूर्व को, तो अब इससे किसी गुण की भी विधि कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए कहा विधायक अभावात एको भी अर्थ होना शक्य विधा, तुम एक भी अर्थ का विधान नहीं कर सकता है, ये किस द्रव्य का, न तो वायु देवता का कर सकता है, न श्वेत पशु का कर सकता है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से जब ये देखेंगे वाक्य को, वायुम श्वेतम आलभेता में आलभेता तो अनुवाद है, उसको पूर्व ईशा आलभेता के आलभेत को लक्षित कर रहा है, तो लक्षित कर रहा है मतलब ये अनुवाद को कर रहा है आलभेता। तो फिर जो पूर्व पक्षी कह रहा था यहाँ वायु देवता और श्वेत पशु, इसके संबंध को या इन दो द्रव्यों का की विधि की जा रही है, तो किससे की जा रही है विधि, आलभेता तो अनुवाद है, तो विधायक वचन कोई बचा ही नहीं है, तो ऐसे में किसी की एक भी अर्थ की विधि नहीं की जा सकती। विधि मतलब द्रव्य देवता, अर्थ मतलब द्रव्य देवता की किसी की विधि नहीं की जा सकती। हो गया। और अगर यूं कहता है, देखो आगे से भी संबंध जुड़े, अथ स एव लक्ष्य लक्ष्यिष्यति तेनैव च विधायिष्यते गुणा इति, दोनों ही काम वो करने लगेगा तो न मिथो विधान रक्षण संबंधो अवकल्पते। एक ही शब्द से आप विधान भी कर दो और उसको उससे किसी को लक्षित भी कर दो, यानी वो अनुवाद भी हो और विधान भी विधायक भी हो, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दो अर्थ आ जाएंगे फिर, ये गलत हो जाएगा। हो गया। हाँ, इसी में जो आलभेत है आलभेत, हाँ हाँ जी, उसमें लिंगन से हम विधि कर देंगे और वो तो आगे आएगा ना, अभी तक की जो बात है वो तो इतनी हुई ना, जो ये कहना चाह रहे हैं वो तो यहाँ, वो तो पीछे भी ये प्रसंग आया था और यहाँ पर भी वो आगे यही तो कह रहे हैं ना। देखो, अतः धात्वर तो अनुवाद प्रत्यय विधातु मिश्यते इत्युच्यते, अगर ऐसा कहने लगे तो फिर उसका उत्तर दिया आगे। उत्तर नहीं समझ में आया जी, इति उच्यते के बाद। तो ठीक है, वो तो फिर पूरा ही हो गया वही तो प्रसंग हुआ। तो अगला प्रश्न ही स्वाभाविक उठेगा, क्योंकि पहले ही इन्होंने कह दिया कि जो धातु का भाग है वो तो अनुवाद कर देगा, लक्षित कर देगा, और जो प्रत्यय का अंश है वो विधि कर देगा। ठीक है, देखो वही कहा, अर्थ धातु अर्थो अनुवाद, ये तो अनुवाद हो जाए, और प्रत्यय विधातु मिष्यते इति उच्यते, तो कह रहे हैं स आलंभ, यह आलंभ स एतद गुणा कर्तव्य इति। इसका अर्थ क्या मिलेगा कि जो आलंभ है, जो आलंभ है, लब धातु है ना, उस वो किसी को संकेतित कर रही है, लक्षित कर रही है, तो कहते जो आलंभ है उसको लक्षित करेगी ना, जो आलंभ है, जो पहले कहा गया था, यह आलंभ वह स एतद गुण का कर्तव्य। प्रत्यय तो कर्तव्य शब्द से आ रहा है, एतद गुण का मतलब यहाँ इस वायु देवता और श्वेत पशु, इन गुणों से युक्त करना चाहिए कर्तव्य इति। ये वाक्यार्थ बोध निकलेगा यदि धात्वर्थ से लक्षित करेंगे, प्रत्यय से विधि करेंगे और देवता और गुण का विधान करेंगे, तो ये वाक्यार्थ बोध निकलेगा, यह आलंभ स एतद गुण गुण गुण कर्तव्य इति। तो उसके लिए अब ये दोष दिखा रहे हैं क्या, तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत, बोले ऐसा करने से जो प्राकृत याग है, प्राकृत जो है, प्राकृत मतलब ईशाम आलभेता, मैं जो ईशा विशिष्ट जो आलभन था या आलभन था, तो बोले उसको लक्षित नहीं कर पाएगा, ये उसको लक्षित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, लौकिकोपि ही आलंभो अस्ति, लौकिक आलंभन भी तो है, ईशा वाले आलभन को ही लक्षित कर पाए ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, उसका कारण तो आगे बताएंगे, लेकिन कह ये रहे हैं, और ये लक्षित तब कर पाएगा जब ईशाम आलभेतको से ही जुड़े, वायव्यम श्वेतम आलभेत का आलभेत ईशाम आलभेत से अगर जुड़ता है, उसी को लक्षित करता है, तो ऐसा क्या इसमें निर्णायक तत्व है जिससे ईशाम आलभेता वाले आलभेत को ही लक्षित करेगा ये, और उसको लक्षित करे तभी तो ये अनुवाद माना जा सकता है इसका शास्त्र के वचन का। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर इस तरह से आप करते हो तो न प्रकृतो लक्षित है, जो प्रकृत ईशा वाला आलभेता था उसको ये लक्षित नहीं कर पाएगा, फिर किसको करेगा, अकेले उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि लौकिकोपि आलंभो अस्ति, तो लौकिक आलंभ को भी लक्षित करेगा और उसको भी लक्षित करेगा, तो अनेकों को लक्षित करने लग रहा है, तो ये वास्तव में किससे किसको लक्षित कर रहा है ये निर्णय तो फिर भी नहीं हुआ, संदेह में रह जाएगी बात। ऐसा क्यों कहा सिद्धांती ने कि प्राकृत ईशाम आलभेत को ही नहीं लक्षित करेगा, मात्र उसी को नहीं लौकिक को भी आलभन कर लेगा, ऐसा क्यों कहा उसने, उसका उत्तर आगे देखिए, प्रत्यार्थे अनुद्यमाने, प्रत्यय के अर्थ का भी यदि अनुवाद कर दिया जाए, प्रत्यार्थे अनुद्यमाने प्राकृतो अनुद्येता, जब प्रत्यय के अर्थ को भी अनुवाद मानेंगे, अभी तो पूर्व पक्षी ने समाधान करने के लिए कह दिया था ना कि प्रत्यय को तो विधि मान लेंगे और धात्वंश जो है, धातु वाला जो भाग है वो अनुवाद करने वाला हुआ, यानी प्रत्यय अंश वो विधि करने वाला नहीं हुआ, प्रत्यय जो है हाँ वो प्रत्यय है, वो विधि करने वाला हुआ, लेकिन प्रत्यय के अर्थ को भी यदि हम अनुवाद माने, ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं अभी बात को, तो प्राकृतो अनुदेत, प्राकृत कब अनुवाद करेगा, जब प्रत्यय के अंश को भी अनुवाद मानेंगे। क्यों ऐसा, तो उसके लिए उत्समाधान ये है कि जिस समय धात्वंश लभ धातु आलभ ये कहेगा, तो ये आलभ मात्र को कहेगा। तो दो तरह के आलभन हैं, एक आलभन तो कर्तव्यता से जुड़ा हुआ है, ये आलभन करना चाहिए, आलभेता जिस जगह ऐसा कहा गया है वो है ईशाम आलभेता में, और एक आलभन लौकिक है, वहां आलभेता ये विधि नहीं की जाती, बस बिना प्रत्यांश के भी बस आलभन होता है वहां पर। ईशाम आलभेता में जो लभ धातु है और प्रत्यय का अंश है, वो प्रत्यय का अंश आलभ के कर्तव्यता के साथ जुड़ा हुआ है, श्रुति से एक ही पद है ना, समानाभिधान श्रुति है, समान पद श्रुति है। तो अब ये जो वायव्यम शेतम आलभेता, इसमें जो आलभेता है इसमें लभ धातु के साथ में कर्तव्यता तो जुड़ी हुई है नहीं, केवल आलभन है। तो आलभन, ये आलभ शब्द आलभ धातु किस किस को गृहित करेगा, कर्तव्यता से युक्त आलभ को भी गृहित करेगा, और बिना कर्तव्यता वाले जो आलभ है लौकिक उनको भी गृहित करेगा। कर्तव्यता से युक्त जो आलभ है वो है ईशाम आलभेता, क्योंकि उसमें प्रत्यय उससे जुड़ा हुआ है, और लौकिक जो आलभन है वो कर्तव्यता वाला लिंग तो वहां पर शब्द है नहीं, वो तो वैसे ही आवश्यकता के अनुसार कर लेता है व्यक्ति। तो जब यहां पर अर्थ करते हुए हम आलभ को ही केवल लक्षितव्य के साथ जोड़ेंगे, तो चाहे इति कर्तव्यता वाला हो चाहे बिना इति कर्तव्यता वाला हो, दोनों से जुड़ जाएगा वो, तो दोनों से जुड़ेगा तो लौकिक से भी जुड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि लौकिकोपि ही आलंबो अस्ति। अब ये सिद्धांती आगे ये बता रहा है कि सिद्धांती है, ये जो द्वितीय पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी प्रथम पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है कि प्रकृत आलभन के साथ ये कब जुड़ सकता है, मात्र प्रकृत आलभन के साथ ही जुड़े ऐसा कब हो सकता है। प्रकृत आलभन कैसा है, प्रकृत आलभन में कर्तव्यता भी जुड़ी हुई है, यानी प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, लिंग भी जुड़ा हुआ है। तो जब ये वाला आलभेता प्रत्यय भी जब अनुवाद करने लगेगा, प्रत्यय भी लक्षित करने वाला बनेगा, धातु तो लक्षित कर ही रही थी, प्रत्यय भी जब लक्षित करने वाला बनेगा, यानी पूरे आलभेता को हम अनुवाद मानेंगे, लक्षित करने वाला मानेंगे, तो ईशाम आलभेता का, मात्र ईशाम आलभेता का ग्रहण करेगा, अब लौकिक का नहीं करेगा वो। ठीक है, ये बात कही देखो कि प्रत्यार्थ अनुद्य माने, जब हम प्रत्यय के अर्थ का भी अनुवाद कर लेंगे, यानी धात्वर्थ का तो करेंगे ही, प्रत्यय के अर्थ का भी अनुवाद करेंगे, अर्थात आलभेता इस पूरे शब्द को अनुवाद मानेंगे जब, तो प्रत्यार्थ अनुदय माने प्रकृतो अनुद्येता, तब प्रकृत जो है ईशाम आलभेते वाला उसका अनुवाद माना जाएगा। सही कर्तव्य निर्जाता है, क्योंकि वही कर्तव्य के रूप में जाना गया है, कौन सा, ईशाम आलभेता में जो आलभन है वो कर्तव्य के रूप में जाना गया है, क्योंकि वहां लिंगत्व है न लौकिक है, लौकिक कर्तव्य के रूप में नहीं जाना गया है, वो तो आवश्यकता अनुसार होता रहता है। अतो न प्रकृतानुवादो घटते इति, इसलिए प्रकृत अनुवाद नहीं घटता है। यदि आप देखो दो तरह से, अब इसको दोनों तरफ से इसको फंसा है कि आलभेत शब्द को पूरे को यदि आप अनुवाद मानते हैं, तो इस वाक्य से वायव्यम शेतम आलभेता से मैं जो आलभेता है उससे वायु देवता और श्वेत पशु की विधि नहीं हो सकती, क्योंकि आलभेता पूरा का पूरा अनुवाद है, इन दो की विधि करने वाला कोई शब्द है नहीं वहां पर। अगर पूरे को आप मानते हो तो ये दोष आता है, इससे बचने के लिए उसने तोड़ दिया था, धातु अंश अनुवाद कर लेगा और प्रत्यय अंश इन गुणों की, वायु देवता और श्वेत पशु की विधि कर देगा, तो बोले उसमें ये दोष आएगा कि अब ये जो धातु अंश है ये केवल ईशाम आलभेते को नहीं करेगा, वो लौकिक आलभन को भी लेने लग जाएगा, जबकि आप अनुवाद किसका करना चाहते हो, ईशाम आलभेते का ही करना चाहते हो, और उससे तो तभी कर सकता है जब आप प्रत्यय को भी जोड़ दोगे, तो दोनों तरफ से दोष दिखा दिया। इसलिए ये अनुवाद पश्य अतो न प्राकृत अनुवादो घटते, प्राकृत अनुवाद चाहे पूरा आलभेता को अनुवाद मानो तो भी नहीं घटता है, यानी प्रकृति और प्रत्यय दोनों को, और केवल धात्वंश को मान करके करो तो भी नहीं घटता है, इसलिए अनुवाद नहीं है। ये खंडन कर दिया। बोलो। किंतु पीछे एक जगह आया था कि उसमें लिंगन से विधि कर रहे थे और धात्वर्थ से अनुवाद कर रहे थे। हाँ। तो वहां पे भी ऐसी शंकाएं टूट सकती थी। उस स्थल को देखेंगे ना, अगर उसमें ऐसा है तो यहाँ जो कहा है वो मैंने आपको बताया, मेरी समझ से तो वो पृष्ठ 475 है। देखो 475 पर तीसरी पंक्ति देखो, ऊपर से बीच में से सिद्धांति कह रहे हैं, एवं तरही विधायक हो ज्योत्य आघारयति शब्द हो, ज्योति और आघारयति शब्द ये विधायक हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कस्य तरही अनुवाद, तो धात्वर्थस्य इति ब्रूमा, धात्वर्थ का अनुवाद है अपना। यदि विधायक हो, यदि विधायक हो पूर्वमेव विहिते स्वार्थे किमर्थम पुनरुच्येत, वाक्यार्थो यस्तम विधातुम इति अदोष है तस्मात कर्मांतर चोदने। तो यहां उस तरह की बात कैसे घटेगी, पीछे से और देख सकते हैं, सत्यमेव एतत् अविधीय मानस्तु कुतो गम्यते इति प्रमाणम अस्य नावगम्यते असति प्रमाणे व्यामोह इति। देखो इसको पीछे से और देखिए, 474 में पूर्व पक्षी कहता है यदि ज्योति इति अनुवाद, ज्योति अनुवाद है तो केने इदानीम गुणों विधीयते, गुण किससे विहित किया जा रहा है, ये वो कब, उसी तरह का प्रश्न है जैसे हम अभी देख रहे थे। तो कहते हैं दधि शब्द न इति मा वोचत, दधि शब्द को तो बोलना मत आप, दधना तो वो तो बिल्कुल ही बेतुका हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है ननु इदानी में वो वाक्यात गुण व्यापारो गम्यते इत्युक्तम, गुण का व्यापार वाक्य से पता लगता है, बताया था पूर्व पक्षी कह रहे सत्यम एव एतत्, लेकिन अविधीय मानस तो कुतो गम्यते, वाक्य से पता लग रहा है लेकिन उसका विधान तो किसी न किसी से होना चाहिए, अगर विधान नहीं हो रहा है तो कैसे जाना जा रहा है। इति प्रमाणम अस्य नावगम्यते, चूंकि विधायक नहीं है इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है, और असति प्रमाण है व्यामोह स्यात्, प्रमाण नहीं है तो वो भ्रांत दर्शन होगा। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है एवं तरही विधायक ज्योति आघारयति शब्द, तो इनमें जो हु धातु और धा धातु नहीं आघार घ्री घ्री घ्री धातु रि आच्छादने क्षरणे घी क्षीरण दीप्त चहा, तो ये जो धातु है, ये जो दो धातु हैं ये ही विधायक हो जाएंगे, यानी धातुवंश को विधायक कह दिया। तो अब कहते हैं कि कस्य तरही अनुवाद, तो कहा धात्वर्थस्य इति, धात्वर्थ का अनुवाद होगा। यदि विधायक पूर्वम एव विहिते स्वार्थे, धात्वर्थ तो पहले कह ही दिया गया है तो किमर्थम पुनरुच्यते फिर क्यों कहा जा रहा है, तो कहते हैं वाक्यार्थो यस्तम विधातुम इति अदोष है, जो वाक्य का अर्थ है उसको विधान करने के लिए किया गया है। तो इसमें प्रत्यय के द्वारा किसी का विधान किया जा रहा है ये तो बात नहीं आई ना, इसको और देखना, इसमें अड़चन कहीं आ रही है तो फिर बात करेंगे। ठीक है 475 मैं और देख लूंगा, उस दृष्टि से यहां कोई अड़चन आनी तो नहीं चाहिए। और बोलिए। हाँ पृष्ठ संख्या 558 हिंदी व्याख्यायाम विशेष नीचे अधस्तात द्वितीया पंक्ति, इसमें कहा है कि अप्रकरणाधीत वायव्यम श्वेतम आलभेत और शौर्य चरुम निर्वपेत वचनों का प्रकृति भूत दर्श पौर्णमास विहित ईसा मालभेत और चतुर चतुरो मुष्टि निर्वपेत के आलम्भ और निर्वाप में श्वेत और चरुरूप गुण विधान जानना चाहिए। हाँ। यदि प्रकरण अधित अत्र अस्ति प्रकृति रूप दस पौर्णमासा पुनः अनारभ्य अधित विधि कथम भविष्यति, नहीं है तो अनारभ्य अधित विधियां ही, इनका प्रश्न है कि ये अगर प्रकृति से जुड़ रही हैं दस पूर्ण मास से तो अनारभ्य अधित कैसे होंगी, वो तो उस प्रकरण में पढ़ी गई है। नहीं ये पढ़ी तो अलग से ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये वचन लिखता है ना अप्रकरणाधीता नाम प्रकृतिगामित्वम, बिना प्रकरण के वैसे ही पढ़ी गई हैं, तो प्रकृति में जाएं या विकृति में जाएं तो वो प्रकृति में जाएंगी। ये आगे एक अधिकरण में आएगा, पहले वाली कक्षा में भी था, ये आगे ये मीमांसा के तीसरे अध्याय के छठे पाद के अंदर ये विषय स्थापित किया जाएगा, उनका क्या करें, तो प्रकृतिगामी होंगी, तो ये सब जगह नहीं जाएंगी, केवल प्रकृतिगामी होंगी। लेकिन प्रकृतिगामी होंगी इससे ये नहीं मतलब होता है कि ये किसी प्रकरण में पढ़ी गई हैं, इनकी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वहाँ हेतु इनका इस तरह का है कि ये जो अनरभ्याधीत विधियाँ हैं कहीं अलग से पढ़ी गई हैं, तो प्रथम अर्थ ये जाएगा कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ सब जगह चली जाएंगी, ये जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ सब जगह चली जाएंगी। तो सब जगह कहाँ कहाँ जाएंगी, प्रकृति में भी जाएंगी और विकृति में भी जाएंगी, दोनों में जाएंगी ना, प्रकृति और विकृति दोनों में जाएंगी। तो चलो प्रकृति में भी चली गई विकृति में भी चली गई, अब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये और वाक्य है साथ में, तो यही बात विकृति में पहले से पहुंच गई थी और प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, तो प्रकृति से भी यहां पर आने लगेगी। तो दो दो बार करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको प्रकृति में पहुंचा दो, विकृति में तो प्रकृति से ही चली जाएगी, जहां जहां आवश्यक है वहां चली जाएगी, ये इन्होंने शैली अपनाई है। अनारभ्यता न होती ना, यदि प्रकरण पठितम अस्ति, प्रकरण में नहीं पढ़ी गई है, प्रकरण में पढ़ी गई होती तो इनको ये नाम ही नहीं दिया जाता अनारभ्याधीत, प्रकरण में नहीं पढ़ी गई है, अलग से पढ़ी गई है, लेकिन जो अलग से पढ़ी गई है उसके लिए एक नियम बना दिया गया, तो वो प्रकृति में जाएंगे। अगर कोई लावारिस धन मिलता है जमीन में गढ़ा हुआ और वैसे ही घड़ा मिल गया सोने का इत्यादि, उसका मालिक कौन होगा, सरकार, जिसके खेत में मिला है, जिसके खेत में मिला है, सरकारी जमीन में है तब तो ठीक है सरकार का ही होगा, और जिसके खेत में मिला है सरकार से वो सरकार का होता है ना, वो तो वो सरकार को जाए या जनता को जाए तो सरकार को चला जाता है, बस जिसका कोई मालिक नहीं होता है वो किस उसका मालिक, सरकार, सरकार उसकी मालिक होती है, अब उससे फिर जनता में चला जाता है, सरकार का पैसा भी जो है वो जनता के लिए लगता है, तो बढ़ जाएगा जनता में जैसे भी लगता है वहां चला जाएगा वो। अत्र तो एक एव सर्वकार है, तदर्थम बाधा न उत्पद्यते, परंतु तत्र तो बहुवा प्रकृतये भवति, नहीं मूलतः दस पूर्णिमा सबकी प्रकृति है, दस पूर्णिमा सबकी प्रकृति उसमें चला जाएगा, इसीलिए दस पूर्णिमा का इन्होंने उदाहरण लिया है। ज्योतिषोम सोमयाग की प्रकृति है, लेकिन उसकी भी प्रकृति दस पूर्णिमासी है, दस पूर्णिमा सबकी प्रकृति है, माँ की माँ है तो अनारा प्रकृति की प्रकृति है ये, अंत तो गत्वा, यानी दर्शपूर्ण मास में जो बातें कही गई हैं कुछ बातें, अब ज्योतिषोम में वो कुछ चीजें नहीं कही है, लेकिन सोमयागों की प्रकृति तो ज्योतिषोम है, सोमयागों की प्रकृति तो है, क्योंकि सोम से संबंधित जो बातें वो सारी वहां पर प्रकृति में कही गई है। इसको आगे वैसे ये प्रकृति विकृति का विषय आता है, तो मैं एक उदाहरण जो ध्यान आ रहा है वो बोलता हूँ, पिछली बार भी शायद यही दिया था कि किसी को रोटी बनानी है, तो रोटियां तो कई तरह की बनती हैं, रोटी भी बनती है और पराठा भी बनता है सादा, तो रोटी बनाना वो सबकी प्रकृति है, सादा जो रोटी है ना सबसे पहले सादा रोटी बनानी आ जाएगी, लोया लेंगे, आटा उसनेंगे, लोया बनाएंगे, बेलेंगे, ये सारी की सारी चीजें पराठा करने में भी बनती है ना, तो किसी को रोटी बनानी आती है, अब पराठा बनाना बनाना बताते हैं तो उसको ये भी बताते हैं कि आटा उसनोगे, फिर लोया लोगे, फिर बेलोगे, जो जहाँ तक वो रोटी बनाने की बात है वहाँ तक वैसी की वैसी है, अब अतिरिक्त चीजें आएंगी, भाई उसमें थोड़ा इतना सा बेल के फिर अंदर घी तेल लगा के फिर उसको पलट देते हैं, फिर बेलते हैं, और तवे पे जब सेकते हैं तो घी तेल जो भी डालना है वो डालते हैं उसमें, रोटी में नहीं डालते हैं, रोटी में वैसे ही करते हैं, तो जो अतिरिक्त चीज है वो बता दी गई। तो जो मूलभूत चीज थी रोटी बनाने के लिए, सादा रोटी बनाने के लिए जो जो आवश्यक था वो तो हो गई प्रकृति। अब पराठे की बात हुई तो जो अतिरिक्त चीजें वो बता दी। अब वो वहां पराठा बताते समय अतिरिक्त चीजें बताई जाएंगी, उसका ये मतलब नहीं है कि रोटी बनाने की जो जो चीजें थी वो वहां नहीं आएंगी, जो आवश्यक है वो सारी वहां पर आ जाएंगी। चकला बेलन भी चाहिए, ये सब चीजें वहां पराठा बनाते समय चकला बेलन नहीं बताया गया, वो तो रोटी बनाने वाला से ही आ जाएगा। यहाँ केवल अतिरिक्त चीजें बता दी गई हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये तो सादा उदाहरण हो। अब कहें कि आलू का पराठा कैसे बनाना चाहिए, मसाले वाला यानी भर करके जो बनाया जाता है वो कैसे बनाना चाहिए, वो कैसे बनाना चाहिए, तो उसकी प्रकृति बनेगी पराठा न कि रोटी। सादा पराठे की प्रकृति तो बनी रोटी। अब ये जो भरवा आलू डालो चाहे मूली डालो चाहे बेसन डालो चाहे गोभी का पराठा हो जो भी कुछ हो, ये जो भर करके जो पराठे बनाए जाते हैं इसकी प्रकृति क्या होगी, सादा पराठा। अब वो केवल इतना बताया जाएगा कि जब आप करके अंदर भर के और बस उसको कर दो। तो इस तरह से ये दशपूर्ण मास ये तो सबकी प्रकृति है। अब जो भरवा पराठा बनाए रोटी बनाना भी उसकी प्रकृति माना जाएगा और सादा पराठा भी इसकी प्रकृति माना जाएगा। ऐसे दशपूर्ण मास तो सबकी प्रकृति है और सोमयागों की प्रकृति ज्योतिषों में ऐसे। तो ये केवल उसमें ही लो, दशपूर्ण मास में ही लो। मैं जो बोल रहा था पिछली कक्षा में कि भाई जहां भी ये चला जाएगा जो जो भी प्रकृति है इसको आप दशपूर्ण मास में ही लीजिए और फिर बाकी सब में तो अपने आप चला जाएगा। भाई हमारे को पूरे आश्रम में पानी पहुंचाना है और टंकी में पानी पहुंचा दो, पूरे मोहल्ले में पानी पहुंचाना है टंकी में पानी पहुंचा दो, टंकी से फिर सब जगह चला जाएगा घर घर में, और हमारे घर की टंकी में पहुंच गया तो हमारे घर के सब नलों में और सब जगह अपने आप चला जाएगा। तो प्रकृति में पहुंचा दिया इसको इन्होंने, अनारभ्याधीत को प्रकृति में पहुंचा दिया, प्रकृति से विकृति में जहां जहां जाना है वहां सब जगह चला जाएगा। प्रकृति ना सह संबंध अस्ति तो अनारभ्याधीत विधि न कथमराम तत्रैव प्रश्न भवति। देखो उसको मैं पैसे बोल चुका हूँ, फिर से एक बार और अंतिम बार बोल देता हूँ। दर्शपूर्ण मास का शीर्षक लगा करके जो विवरण दिया गया है उसमें ये नहीं पढ़े गए हैं, और विकृति याग जो तरह तरह के ज्योतिषोम हो या कोई भी हो, रसूय हो, इष्टियां हो, पुत्रष्टि यज्ञ हो, जो भी कुछ हो, उन सबको शीर्षक बना करके जो वर्णन दिए गए हैं वहां इनको नहीं पढ़ा गया इन वचनों को, इसलिए ये अनारभ्याधीत हैं, लावारिस हैं, लावारिस बच्चों की तरह से हैं। ठीक है, ये किसके, ये कहाँ जाएंगी, कहाँ लगेंगी, शास्त्र में तो पढ़ी गई हैं तो कहीं ना कहीं तो लगनी चाहिए, तो सब जगह जाएंगी। व्याकरण की दृष्टि से देखो आप, वैसे ही जो परिभाषा प्रकरण में परिभाषाएं दी गई हैं, अब अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं, कृत का प्रकरण आ रहा है, तद्धित का आ रहा है, समास का आ रहा है, स्वर प्रकरण आ रहा है, और भी जो भी संधि, जो भी संधि समास के जो जो भी अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ जा करके लगेंगी, ये उन प्रकरणों में से तो कहीं पढ़ी नहीं गई हैं, और उन प्रकरणों में जो विशेष बातें लिखी गई, मान लो तद्धित प्रकरण में लगने वाली कोई परिभाषा है वो तद्धित प्रकरण में पढ़ी गई, वो कहाँ लगेगी, केवल तद्धित में ही लगेगी। कृत प्रत्यय की जो परिभाषा है वो कृत प्रत्यय में ही लगेगी, कृत प्रत्ययों के सूत्रों में ही लगेगी। ये आप स्वर प्रकरण में भी बहुत देख सकते हैं कि मान लो उदात्त या सॉरी जो भी स्वर प्रकरण है उससे संबंधित कोई बात नियम आए तो वो वहीं लगेगा, सब जगह नहीं लगेगा। और मान लो पाणिनि ने शुरू में ही परिभाषा प्रकरण में कुछ परिभाषाएं पढ़ दी हैं, वो कहाँ जाएंगी, वो किसी विशेष प्रकरण में तो नहीं पढ़ी गई है ना, वो उसको नाम ही परिभाषा प्रकरण दे दिया वो एक अलग बात है, लेकिन जो अन्य प्रकरण है उनमें कहीं नहीं पढ़ी गई है किसी विशेष प्रकरण में, वो सब जगह लगेंगी, सब जगह प्राप्त होंगी। तो ये अनारभ्यधीत विधियां हैं, लावारिस हैं, ऐसे ही कहीं पड़ी हुई हैं, वो सब जगह प्राप्त होने लग रही थी, उसको एक अधिकरण बना के निश्चय किया कि इसको प्रकृति में डाल दो सब जगह अपने आप पहुंच जाएंगी। अगर सब जगह डालोगे तो सब जगह अपने आप भी पहुंची भी रहेगी और प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस चोदना से भी वहां सब जगह प्राप्त होगी, तो दो दो बार प्राप्त होने लगेगी, इसलिए अच्छा ये है कि प्रकृति में डाल दो बस। इस युक्ति से उन्होंने वहां निर्णय किया, उस युक्ति उस निर्णय को यहां पर पढ़ा गया अप्रकरणाधीतानाम प्रकृतिगामित्वम। अप्रकरणाधीत को यानी अनारभ्याधीत को प्रकृतिगामित्व होता है, वो प्रकृति में जाकर के मिल जाती है। तो इसको आप यूं मत कहिए कि उस प्रकृति के प्रकरण में पड़ी हुई है, प्रकृति के प्रकरण में नहीं है, अप्रकरणा की अप्रकरणाधीता नाम, अप्रकरण में अधीत है ये, प्रकरण में नहीं है अधीत, प्रकरण में तो इनको लाया जा रहा है, प्रकृति में लाया जा रहा है इनको, ये बात है ठीक है। और हाँ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 561 भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें पहले तो धात्वार्थ के अनुवाद की बात चल रही थी, फिर पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांति ने कहा कि प्रत्ययार्थे अनुद्यमाने प्राकृतो अनुद्येत सही कर्तव्यो निर्ज्ञातः न लौकिकः। तो इसमें जो आपने बताया कि आप पृष्ठ संख्या 561 में, अच्छा जी, हाँ, नीचे से दूसरी पंक्ति, ठीक है ठीक है, लौकिकोपि हि आलम्भो अस्ति, ठीक है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि प्रत्ययार्थ के साथ में जब धातु का भी अनुवाद करेंगे, प्रत्ययार्थे अनुद्यमाने प्रत्यार्थे अपि अनुद्यमाने जी, अपि अर्थ है, हाँ, साथ में धात्वर्थ भी रहेगा, हाँ। तो प्रत्यार्थ के साथ में जब धात्वर्थ का अनुवाद करेंगे तभी वो जो ईशाम आलभ है तो जो प्राकृत था उसका अनुवाद होगा, हाँ। क्योंकि सही कर्तव्य निर्ज्ञात, वही कर्तव्य के रूप में जाना गया है, जो लौकिक है, लौकिक आलम्बन है, वो कर्तव्य के रूप में नहीं सुना गया है। तो ये कहने के बाद में जो इसका एक निगमन कर रहे हैं कि अतो न प्राकृतानुवादो घटते, प्राकृतानुवादो घटते, तो इसलिए प्राकृत अनुवाद घटित नहीं होता है। लेकिन ये जो पहले कहा कि इस वाक्य के अनुसार तो प्राकृत अनुवाद घटित हो रहा है, कौन से वाक्य के अनुसार? प्रत्ययार्थे अनुद्यमाने प्राकृतो अनुद्येत इति, ये जो पूरा वाक्य है। देखो इसके साथ जो पूर्व का दोष जुड़ा हुआ है वो साथ में जोड़ना होगा। मैंने अभी पीछे चर्चा करते हुए उसको बोला भी था कि अगर प्रत्यार्थ भी अनुवाद कर रहा है, यानी आलभेत ये पूरा का पूरा शब्द अनुवाद को कर रहा है, लेकिन इसको घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि पीछे ही बता चुके हैं, ऐसा होने पर देवता और द्रव्य का विधान किससे करोगे? विधायक कोई शब्द ही नहीं है, ये तो अनुवाद के लिए हो गया। ये अनुवाद के लिए है तो अब ये विधायक नहीं हो सकता, तो वो व्यर्थ हो रहे थे, द्रव्य और देवता का कथन इस वाक्य में व्यर्थ हो रहा था, इसलिए विधायक तो मानना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ विधायक मानना पड़ेगा। और विधायक एक, अगर प्रत्येक को विधायक मानते हो तो भी दोष आ जाएगा, क्योंकि लौकिक आलभन भी आने लग रहा है। और यदि आप पूरे को विधायक मानते हो, नहीं पूरे को अनुवाद मानते हो आलभेता को, तो फिर द्रव्य देवता का विधान नहीं हो सकता, तो दोनों पक्षों में दोष आ रहा है। इसलिए प्रकृत का अनुवाद चाहे आप धातु से मानो चाहे धातु प्रत्यय दोनों से मानो, दोनों ही पक्षों में दोष आ रहा है, इसलिए ये मान के करो। इसलिए ये केवल पहले वाली पंक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है ये वाक्य, अतः पिछला सारे से मिला हुआ है निष्कर्ष। अतः न प्रकृत अनुवादो घटते, प्रकृत का अनुवाद नहीं घटता है। प्रकृत का अनुवाद दो तरह से बताया था, केवल धातु से और धातु प्रत्यय दोनों से, तो दोनों ही तरह नहीं घट रहा है, इसलिए प्रकृत अनुवाद नहीं घट रहा है। ओ आचार्य जी, जैसे सोमेन यजेत, इसमें जैसे गुण विशिष्ट विधि है, तो इसमें यजेत के द्वारा धात्वर्थ का भी विधान किया जा रहा है और साथ में सोम का भी विधान किया जा रहा है, मतलब एक प्रत्यय के द्वारा दो चीजों का विधान हो रहा है। तो जैसे वहां पर एक प्रत्यय के द्वारा दो चीजों का विधान होता है, ऐसे ही यहाँ एक प्रत्यय से कैसे? क्योंकि यजेत कह रहे हैं तो हम याग का भी विधान कर रहे हैं और गुण का भी विधान कर रहे हैं, दोनों चीज, वो तो धातु और प्रत्यय से अलग अलग करना होगा वहाँ, तो दोनों का विधान हो रहा है एक ही चीज से। तो एक ही चीज से नहीं, वहां धातु से विधान होगा और प्रत्यय से सोम का विधान होगा। नहीं, धातु से तो अनुवाद हो जाएगा, धातुवंश तो अनुवाद कर देगा, ऐसा ही ना? सोमे ने ये तो को क्या मानोगे? वो तो गुण विशिष्ट विधि है। गुण विशिष्ट विधि है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ठीक है, वो गुण से विशिष्ट विधि है, बस याग की विधि की जा रही है और गुण उससे विशिष्ट हो गया, तो एक ही विधान है वहां, तो दो है ही नहीं। नहीं, एक ही विधान तो है, लेकिन अगर याग का ही विधान किया जा रहा है तो सोम का विधान कैसे होगा? तो उसमें ऐसे, क्योंकि जिस याग का विधान किया जा रहा है वो सोम विशिष्ट है, विशेषण से युक्त है, तो दोनों का विधान माना फिर उसमें? नहीं, एक ही का विधान माना जाएगा। काली गाय लेकर के आओ तो काली का अलग विधान नहीं है, गाय का अलग विधान नहीं है, सबका मिला करके एक गाय का है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य बनने पर वो एक ही है, दो चीज है ही नहीं वो, विशेषण तो विशेष से जुड़ा हुआ है ना, तो सारे विशेषण अंत में जिस विशेष से जाके जुड़े हैं उसके साथ में धातु का संबंध जुड़ेगा, बस यजन से जुड़ रहे हैं सारे, तो गुण विशिष्ट विधि के अंदर तो चल जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन गुण विधि के अंदर इस तरह की बात आएगी। ठीक है, और एक सुबह जो पूछा था रविशंकर जी ने, पृष्ठ संख्या 539, 539, 539 ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य की, तस्मात् न प्रयोग दर्शनात् उभौ अपि राज राज्य शब्दौ जाति परिपालनाभ्याम नित्य संबद्धौ इति उपगंतव्यम अभ्युपगंतव्यम। राजा और राज्य शब्द जाति और परिपालन से नित्य संबद्ध नहीं है, ये बात यहां पर कही थी, नित्य संबद्ध नहीं है। यदि प्रयोग को देखा जाए तो, लौकिक प्रयोग को देखा जाए तो, शास्त्रीय आधार पर देखेंगे तो नित्य संबद्ध हो जाएंगे, लौकिक प्रयोग के अनुसार लोक में जैसे जिन अर्थों में प्रयोग हो रहे हैं तो वो नहीं हो रहे। तो इसमें पहले वाला तो जो आपको उस समय बताया था राजा का जाति के साथ में, कि जो राजा होता है वो क्षत्रिय ही नहीं और भी हो सकता है, ये उसमें नित्य संबद्धता नहीं। अब राज्य और पालन के अंदर जो नित्य संबद्धता नहीं है उसके एक दूसरे ढंग से संगति ऐसी मेरे को सूझी कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य है कर्म राज्यम, राजा के कर्म को राज्य कहा, राजा के कर्म को राज्य कहा, और वो जनपद परिरक्षण और करादि लेना ये जो सारा का सारा है, यानी पालन अर्थ ले लीजिए उसका। ठीक है, तो राज्य का मतलब जो पालन किया गया, तो राज्य का मतलब क्या था, राज्य है कर्म राज्यम, राजा का कर्म, तो राजा का कर्म केवल पालन ही नहीं होता है, वो निमेश उन्मेश आदि और हस्त संचालन और ये भी होते हैं, जैसा कि पीछे कहा गया था इसमें भाष्य में ही आया ये भी बात। तो वो राजा का कर्म, राजा तो और भी बहुत सारे कर्म करता है, उन सबको राज्य नहीं कहा जाता है। तो अगर आप यही परिभाषा लेते हो कि राजा का कर्म, तो राजा के कर्म तो दूसरे भी होते हैं। सिद्धांति ने जो दोष दिखाया था उसमें, तो पूर्व पक्षी ने भी दिखाया था, बोले ये दोष तो आपके भी इसमें आ रहा है, व्यभिचार को तो वहां भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से ये नित्य संबद्धता को यहां जो लिखा हुआ है भाष्य में के अनुरूप है, इस तरह भी देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, समझ में आई बात। उन्मेष निमेश से परिपालन अर्थ कैसे आएगा, मतलब नहीं आएगा, राज्य शब्द से उन्मेष निमेश अर्थ आएगा, राज्य शब्द राजा का कर्म, तो राजा के कर्म उन्मेष निमेश भी होते हैं इसलिए। हाँ, राज्य मतलब क्या, राज्य के कर्म को राज्य कहा गया था, यही तो अर्थ था। तो पालन भी कर्म है उसका, और अपने व्यक्तिगत कर्म निमेश उन्मेष सांस लेना छोड़ना ये भी उसके अपने कर्म है, तो वो भी राजा के कर्म है। तो राजा का कर्म जो राज्य है वो परिपालन के साथ नित्य नहीं जुड़ा हुआ है, उसी को ही कहने में, उसी को ही कहता हो दूसरों को भी कह देगा वो, अगर आप इस तरह से जाएंगे तो। एक और संगति का मैंने प्रयास किया, वो आपके सामने रखा, विचारनी है फिर भी। यद्यपि ये जो सारी बात कह रहे हैं ना, ये प्रयोग दर्शन के ऊपर निर्भर है, प्रयोग में जैसा देखा जाता है, जो अभी मैंने उत्तर दिया इसमें शास्त्रीय बात जुड़ी हुई है, राज्य है कर्म राज्यम, ये व्याकरण की बात यहाँ पर जुड़ गई, पर अगर इस तरह भी देखना चाहें थोड़ा, लेकिन प्रयोग के आधार पर जितना है वो तो मैंने आपको पीछे जो पिछली कक्षा में बताया था, केवल प्रयोग के आधार पर देखना है तो, प्रयोग के आधार पर देखना है तो राज्य शब्द केवल परिपालन में ही नहीं आता, उसके अलावा केवल शासन करने में, दूसरों के शोषण करने में, दबा के रखने में, उसको भी राज्य करना कहते हैं। वो शासन कर रहा है, राज्य कर रहा है, पालन ही कर रहा है वो। पालन मतलब तो एक अच्छे अर्थ में आता है ना, वो अच्छे अर्थ में नहीं है, वो बहुत शोषण कर रहा है, बहुत शोषण कर रहा है जनता का, तो अब इसको परिपालन तो नहीं कहेंगे ना, प्रजात्रस्त है, उसके लिए जो आवश्यक है वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हो नहीं रही हैं, उससे पैसा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो ये पालन अर्थ में नहीं हुआ ना, लेकिन राज करना तो उसको फिर भी कहते हैं, राज्य तो उसको फिर भी कहते हैं, पालन न होते हुए भी कहते हैं। केवल लौकिक रूप से देखना चाहें तो ये अर्थ कटेगा। तो नया पाठ देखिए, पृष्ठ संख्या 562। तो हमने पीछे दो सूत्र जो देख लिए इस अधिकरण के, पूर्व पक्षी और एक एक एक पक्षी एक देशी। तो द्रव्य देवता से जो युक्त वाक्य हैं उसकी यागांतरता को बताने के लिए अब 14वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है, यजतिस्तु द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात एतेषां कर्म संबंधात। यजति ये तो यजन है, ठीक है, ये याग है। क्यों? द्रव्य फल और भोक्तृ का संयोग होता है यहाँ पर, संयोग होने से द्रव्य, द्रव्य के अंदर हव्य सामग्री भी आ गई और देवता भी आ गया, और फल उससे जो फल मिलने वाला है, और भोक्तृ मतलब उस फल का जो भोगने वाला है, यानी याग का कर्ता या तो भोक्ता, एक ही बात है। एतेषां कर्म संबंधात, इनका कर्म के साथ में संबंध होने से, ये सब कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, ये जो द्रव्य फल भोक्तृ का जो संयोग है ये कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए ये याग है। पाशे देखिए, यद उक्तम जो आपने कहा था। अब ये सिद्धांति एकदेशी पूर्व पक्षी को कह रहा है, दूसरे पूर्व पक्षी को बात रख रहा है, पहले वाले को नहीं, पहले वाले के बारे में तो दूसरे वाले ने बोल दिया था, अब ये दूसरे वाले को बोल रहा है। क्या? न प्राकृतयोर गुण विधि रीति एतत् गृह्णीमः। आपने जो कहा था कि यह प्राकृत की, प्रकृत कर्म की गुण विधि है, गुण विधि नहीं है, ये तो हम स्वीकार करते हैं, एतत् गृह्णीमः हम ग्रहण करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं आपकी बात, ये तो मानते हैं। यत्तु उक्तम, लेकिन जो आपने ये कहा था कि आलंभ मात्रम विधीयते निर्वाप मात्रम इति एतत् अपजानीमहे, केवल यहाँ पर आलंभन किया जा रहा है, निर्वाप मात्र किया जा रहा है, इसका हम खंडन करते हैं। यावद उक्तम जो कहा था उसने, इसका बोले हम खंडन करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते, यानी उसकी आधी बात को माना है, आधी बात को नहीं माना है, ठीक है। यजीमति एते कर्मणि इति, ये जो कर्म है दोनों ये यजन से युक्त हैं, यानी याग से युक्त हैं, स्वतंत्र कर्म है। कुतः कैसे? तो सिद्धांति कहता है द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात, ये जो हेतु दिया ये सूत्र का ही अंश है, बस जो का तू है, इसका भाष्य नहीं खुला है कुछ, तो आगे खोल रहे हैं। द्रव्य देवता संयोगात, ये जो द्रव्य फल भोक्तृ संयोगात में जो द्रव्य शब्द है उसको इन्होंने खोला है, द्रव्य देवता संयोगात, यानी जो हवि है वो और देवता, वो उन दोनों का संयोग होने से। द्रव्य देवता संयोगो अत्र विधीयते भूति कामस्य ब्रह्मवर्चस कामस्य च, जो भूति की कामना ऐश्वर्य की कामना रखता है, ब्रह्मवर्चस की कामना रखता है, ब्रह्म के समान ज्ञान की तेजस्विता की कामना रखता है, उसके लिए यहाँ पर द्रव्य और देवता का संयोग विहित किया गया, विधान किया गया है। पूर्व पक्षी ने पूछा कथम, कैसे किया गया है? तो सिद्धांत कहते हैं न ही इदम एव उच्यते, बोले यहाँ केवल ये नहीं कहा जा रहा है। क्या? श्वेतम आलभेता, श्वेत का आलभन करें। ये किस शैली से कथन कथन किया है इसने? श्वेतम आलभेता को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, क्योंकि पूर्व पक्षी इस ढंग से देख रहा था, पूर्व पक्षी उसको गुण विधि मान रहा था, संस्कार मान रहा था ना, गुण विधि कुछ परिवर्तन विकार मात्र मान रहा था, तो उसमें तो श्वेतम आलभेता, आलभेता झुका तू आ रहा है, और वहां पर पशु को बदल के उसकी जगह दूसरे की जगह ईशाम आलभेता की जगह श्वेतम आलभेता, ये केवल बदलाव किया गया, विकार किया गया। तो बोले यहां इस वाक्य में केवल ये नहीं कहा जा रहा कि श्वेतम आलभेता। इति आगे यदि ही एतद एव उच्चेता, अगर केवल इतना ही कह रहा होता वाक्य श्वेतम आलभेता, ततः श्वेता लंब संबंधो अवगम्यते, तब श्वेत और आलंबन का संबंध जाना जा सकता था कि आलंबन की का अनुवाद है और उसके साथ में अब श्वेत गुण उसमें जोड़ा जा रहा है, केवल एक गुण, एक गुण में कोई वाक्य भेद में नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है, यह ही श्वेतम वायव्यम आलभेदा इत्युच्यते, श्वेतम से विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आलभेता यहां तक, श्वेतम वायव्यम आलभेता, श्वेतम आलभेता इतना नहीं कहा है, श्वेतम वायव्यम आलभेता, तो वायु देवता वाले श्वेत को करे, तो दो दो चीजें हो गई यहां पर। तेना श्वेत वायव्य संबंधो विधीयते, यहां पर श्वेत और वायु इनके संबंध को कहा जा रहा है। यहां पर देखो कुछ जगह तो विधि के समय हम द्रव्य आदि का सीधा सीधा नाम लेते हैं, वायव्यम श्वेतम आलभेत। इसमें वायव्य शब्द यद्यपि श्वेत का विशेषण है, वायु देवता वाले श्वेत पशु का आलभन करें, विशेषण विशेष भाव है वायव्यम और श्वेतम के अंदर। हम दूसरे ढंग से कह देते हैं कि यहाँ पर श्वेत पशु की विधि है और वायु देवता का भी कथन हो गया, उसकी भी विधि है, दो चीजें हैं। लेकिन इसको एक अलग ढंग से यहाँ पर कहा जाता है, कई जगह आएगा बीच बीच में, कि यहाँ वायु देवता और श्वेत पशु इनके संबंध को कहा जा रहा है, इन दोनों को नहीं, इनके संबंध को कहा जा रहा है। अब इसको लौकिक वाक्य में देख लीजिए, वैसे यहां भी उदाहरण दिया उससे देख लेते थे, नहीं तो वैसे भी कोई भी वाक्य ले सकते हैं। राम साइकिल से गांव को जा रहा है, ठीक है, हम राम को भी अलग से जानते हैं, साइकिल को भी अलग से जानते हैं, गांव को भी अलग से जानते हैं, जानने को भी अलग से जानते हैं, जाना हुआ है तो फिर वाक्य किस बात को कह रहा है, हमारी जानी हुई बात को कह रहा है? नहीं, हम राम को जानते हैं कि राम तो 10 कर्म कितने भी कर्म करता है, अब वो जा रहा है तो उसके साथ जाने वाली क्रिया का संबंध जोड़ा गया है। अब कहां जा रहा है, गांव को भी जानते हैं, नगर को भी जानते हैं, तो उसके साथ ग्राम को जोड़ा है, तो राम की जो गमन क्रिया हो रही है वो गांव से संबंधित हो रही है, संबंध जोड़ा जा रहा है बस। फिर क्या कि राम साइकिल से गांव को जा रहा है, अब साइकिल को नहीं बताना है, साइकिल का राम से और जाने के साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है, साइकिल को नहीं कहा जा रहा है, संबंध को कहा जा रहा है। ये दूसरी दृष्टि से कथन है, एक वचन में तो हम कह सकते थे एक दृष्टि से संबंध शब्द को हटा दो, इसमें राम को कहा गया, राम के गमन को कहा गया और वो साइकिल विशिष्ट, साइकिल से युक्त होते हुए गांव की तरफ है, ये कहा गया तो हम सब कह सकते हैं इनको, अभी संबंध को नहीं जोड़ा है हमने। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो यहां केवल संबंध ही संबंध बताए जा रहे हैं, उसके जाने को कहा जा रहा है, जाना गमन क्रिया, गच्छति जा रहा है, इस गमन क्रिया के साथ में बाकी सब कारकों को जोड़ा ही तो गया है, सब कारकों का संबंध क्रिया के साथ में होता है तो संबंध भी बनाया गया है केवल। अब इस दृष्टि से यहां बहुत जगह इस तरह की बात आती है कि यहां संबंध बताया जा रहा है तो दो चीजों के बीच में संबंध को स्थापित किया जा रहा है उस वाक्य के द्वारा, नहीं तो शब्द भी उन अर्थों को कह ही रहा था, वाक्य ने आकर के क्या किया, विशेष इन शब्दों के बीच के संबंध को कह दिया। अब राम कैसे जा रहा है तो कई तरीकों से जा सकता था, अब उसमें साइकिल एक जोड़ दी, साइकिल के साथ संबंध जोड़ दिया, अब मोटरसाइकिल नहीं लगेगी, स्कूटर नहीं लगेगा, कार नहीं लगेगी, हवाई जहाज नहीं लगेगा, बैलगाड़ी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, इसका संबंध केवल एक से जोड़ दिया तो साइकिल शब्द ने आके क्या किया, राम के साथ में संबंध जोड़ दिया, उसके साधन का संबंध जुड़वा दिया बस। ऐसे ही बात, ये आपस के संबंध को जोड़ते हैं, तो कई बार केवल संबंध को लेकर के बात कह देते हैं ये, कई बार अलग अलग नाम लेकर के भी करते हैं, कभी दोनों भी कह देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, तेन श्वेत वायव्य संबंधो विधीयते, श्वेत और वायव्य इन दोनों के संबंध का विधान किया जा रहा है। उदाहरण दिया देखो, यथा पटम वय इति पटवयन संबंधो विधेयो अवगम्यते, पटम वय कपड़ा बुनो, कपड़े को बुनो, पट मतलब कपड़ा, वय मतलब बुनो। अब इसमें किसके बीच में संबंध बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पटवयन संबंध यहां पर विधेय है, पट और वयन का संबंध विधेय है, वय इसमें जो प्रत्यय भाग है वो तो विधि कर रहा है, और वो विधि विधि किससे जुड़ रही है, बुनने से जुड़ रही है, बुन विधि जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है, पट संबंधी जो बुनना है उसकी विधि की जा रही है, पट संबंधी बुनने, पट और बुनने के संबंध की विधि की जा रही है, दोनों जो कपड़े को बुनो, पटम भया। आगे अब इसकी जगह वाक्य उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, पटम दीर्घम वया, अब इसमें किस चीज की विधि की जा रही है, तो कहा इति पटस्य दीर्घता विधीयते, पट की दीर्घता की विधि की जा रही है, पट की दीर्घता की विधि की जा रही है, पटम दीर्घम वया। और इसको यूं कर दें, दीर्घम पटम वया, लंबे कपड़े को बुनो, कपड़े को बुनो पटम वया, कपड़े को लंबा बुनो पटम दीर्घम वया, और लंबा कपड़ा बुनो दीर्घम पटम वया। इन तीनों में अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। दीर्घम पटम वया, दीर्घम पटम वया और पटम दीर्घम वया, दोनों में क्या अंतर हुआ? एक में कहा जा रहा है लंबा कपड़ा बुनो, तब कपड़े के ही बुनने की बात कही जा रही है, लंबा उसके साथ साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कहा जा रहा है कपड़ा लंबा बुनो, अब ये लंबे पे जोर आ गया है, कपड़े के बुनने की बात गौण है, यहां पर लंबा ये यहां पर विशेष कथन किया जा रहा है। विशेषण विशेष हम किसको किसके बना रहे हैं, कहां किस तरह से वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें उसकी प्रधानता पता लगती है वाक्य की। तो पट दीर्घम वया इति पटस्य दीर्घता विधीयते, दीर्घ शब्द प्रयोग, क्योंकि दीर्घ शब्द वहां पर पढ़ा गया है। एवं इहापि सौर्य वायव्य शब्द प्रयोगात, देवताओं के नाम की दृष्टि से एक में वायव्य है एक में सौर्य है, सौर्यम चरुम, तो द्रव्य देवता भी संबंधो विधि विधेय इति गम्यते, द्रव्य और देवता का संबंध यहाँ विहित किया जा रहा है। इतरथा देवता शब्द है प्रमाद समामनाता इति गम्यता, अगर उस देवता के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तो इन वाक्यों में जो देवता शब्द पढ़ा गया है वो प्रमाद पाठ है, व्यर्थ में पढ़ा हुआ है ये जाना जाएगा। तो पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी ना श्वेतम आलभेता, बोले यहाँ श्वेतम आलभेता इतनी मात्र विधि नहीं है, वायव्यम श्वेतम आलभेता, श्वेतम वायव्यम आलभेता ये यहाँ पर विधि की गई है। तो श्वेत और वायव्य का संबंध जोड़ा गया है। तो अब जब ये वाक्य निकाला सिद्धांति ने, वायव्यम श्वेतम आलभेता ये नया कर्म है, तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अत्रापि श्वेतम वायव्यम कुर्यात तम च आलभेता इति अर्थद्वय विधानात भिद्यते एव वाक्यम, बोले आपने मेरे वाक्य में वाक्य भेद का दोष बताया था, ये तो आपके भी बन रहा है, क्योंकि श्वेतम वायव्यम कुर्यात, श्वेत को वायु देवता से संबंधित करे एक बात, और तम च आलभेता और उसका आलभन करे, ये दो अर्थों का विधान तो हो रहा है, और दो अर्थ का विधान हो रहा है तो वाक्य भेद हो गया। सिद्धांत कह रहा है नेति ब्रूमा ऐसा नहीं है, क्यों? न ही आलभेता इत्यस्य अयम अतिभारः, ये जो आलभेता शब्द है इसके लिए ये कोई कठिन बात नहीं है, यो इन दोनों को नहीं कह सकता हूं, वो दोनों को कह सकता है वचन से नातिभारः, यहां पर केवल आलभेतक पर केंद्रित है कि नहीं आलभेता इत्यस्य अयम अतिभार, क्या इसके लिए ज्यादा भारवान नहीं है कि यत द्रव्य देवता संबंधम पुरुष प्रयत्नम ब्रूयात, ये द्रव्य और देवता से संबंधित पुरुष के प्रयत्न को कह रहा है। आलभेता करे तो करे में तो पुरुष प्रयत्न को ही तो कहेगा, ये कुर्यात पुरुष के प्रयत्न को कहेगा, वो किससे संबंधित है? द्रव्य और देवता से संबंधित है, पुरुष प्रयत्नम ब्रूयात। और तम च आलभेता इति अर्थ विशिष्टम, और जो पुरुष प्रयत्न है वो पुरुष प्रयत्न किससे विशिष्ट होगा? आलभन विशिष्ट होगा, द्रव्य और देवता से संबंधित पुरुष प्रयत्न होगा, लेकिन वो कैसा होगा? आलभन विशिष्ट होगा, है पुरुष प्रयत्न ही कुर्यात, पुरुष के प्रयत्न को ही की ही विधि की जा रही है, लेकिन वो कैसा हुआ? द्रव्य और देवता के संबंध को आलभन विशिष्ट कह रहा है। श्रुत्या एव ही पुरुष प्रयत्नो विशिष्टो गम्यते, बोले इस श्रुति से ही यानी आलभेता इससे ही ये जो पुरुष का प्रयत्न है, देवता और द्रव्य के संबंध को बनाने वाला जो पुरुष प्रयत्न है, वो इस विशिष्ट यानी आलभन विशिष्ट ही कहा जा रहा है, ये श्रुति से ही आ रहा है। श्रुत्या वाक्य ने च द्रव्य देवता श्रेय स इति, और वाक्य से वह द्रव्य और देवता का आश्रित है, द्रव्य देवता श्रेय, द्रव्य और देवता के आश्रित है वो, वह का मतलब पुरुष प्रयत्न, नात्र द्वाभ्याम वाक्याभ्याम प्रयोजनम, यहां दो वाक्य बनाने का प्रयोजन ही नहीं है, एक ही से सारा सिद्ध हो रहा है। उसके लिए अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा रक्तम अश्वम योजया इति, लाल को अश्व को रक्तम अश्वम, दो शब्द हुए यहां पर, रक्तम मतलब लाल, अश्व मतलब घोड़ा, उसको योजया मतलब जोतो, उसमें रथ आदि में लगाओ। तो यदा गुण विधि परम भवती वाक्यम तदा द्वाभ्याम वाक्याभ्याम प्रयोजनम गुण द्वय विधाने, जब ये गुण विधि परक वाक्य होगा तो दोनों वाक्यों से यहाँ पर दो गुण को विधान करने में प्रयोजन है, लाल घोड़े को लगाओ, तब लाल घोड़े को लगाओ, इसमें अगर गुण विधि है, यो जय पहले से भी विहित है, केवल लाल और घोड़ा ये दो चीजें कही जा रही हैं, तो दो गुणों का विधान हो गया, लाल का भी और घोड़े का भी। तो ऐसे में तो दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, दो वाक्य। लेकिन इसी को एक से कैसे कहा जा सकता है, शोणम आनय, शोण को लेके आया, शोणम यो जय लगा लीजिए, शोण कहते हैं लाल घोड़े को, तो शोण तो एक ही शब्द है ना, यहाँ पर इसे एक ही शब्द से दोनों बातें कह दी गई, तब यहाँ पर दो गुणों का विधान नहीं माना जाएगा, एक ही का माना जाएगा। तो शोणम आने इत्युच्चेत तत्र गुण विधि परे वाक्य परे वसिते एव गुणद्वय विधानम, गुण पर गुण विधि परक वाक्य यहाँ पर परिवसित होगा, यानी इसको गुण विधि मान लेंगे तो भी दो गुणों का विधान हो जाएगा। क्यों? श्रुत्या एव विशिष्ट गुण द्रव्यस्य प्रतीतत्वात्, इस श्रुति से यानी शोण इस श्रुति से ही विशिष्ट गुण वाले द्रव्य की ही प्रतीति हो रही है, एक ही से ही। ऐसे ही आलभेता से पुरुष प्रयत्न की, पुरुष प्रयत्न आलभन विशिष्ट पुरुष प्रयत्न का ही ग्रहण होगा, इसलिए कोई बात नहीं है, दो विधि नहीं है। न भवति एकस्य वचनस्य अतिभार, न भवति एकस्य वाक्यस्य अतिभार, एक वाक्य में यहाँ कोई अतिभार नहीं होता है, वो तो इस दोनों अर्थों को कह सकता है। एवं यहापि इति, ऐसे यहाँ पर भी होगा। संबंधस्य बहुभि पदैर विशिष्ट एका एव उच्यते इत्येकार्थत्वम्, और ये जो संबंध है ये बहुत सारे पदों से विशिष्ट होता हुआ एक ही कहा जा रहा है, इसलिए एक ही अर्थ को कह रहा है। विभज्यमानानि चात्र पदानि साकांक्षाणि, और इन पदों को अलग अलग कर दो तो ये साकांक्ष भी हो रहे हैं, तो एक अर्थ भी है और साकांक्षता भी है। इति उपपन्नम एक वाक्यत्वम, इससे एक वाक्यत्व उपपन्न हो गया। वहां जो एक वाक्यत्व की बात थी, बोले ये केवल यजुष के लिए ही है, वो जो भाष्य में वहां आया था ना, अर्थ एकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, इसको उस प्रसंग में कहा था ना, ये यजुष से संबंधित थी, वहीं तक ही जोड़ करके कहा, और इसको सब वाक्यों के लिए जो घटाते हैं वो ठीक नहीं है। अब आप देखिए कितनी जगह उसके बाद आ चुका है, यहाँ भी आ रहा है, उसको वो यजुष के अतिरिक्त वाक्यों में भी घटाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, सामान्य वाक्य मात्र का लक्षण है। न च यागांतरेण देवता यही द्रव्यम संकल्पितव्यम, और बोले जो देवता का संकल्प है वो याग के बिना तो हो नहीं सकता। इति एष संबंधो अवकल्पते, ये संबंध यहाँ जुड़ जाता है। तस्मत यजिमति एते कर्मणि इति, इसलिए ये दोनों कर्म याग से जुड़े हुए हैं, यजन से जुड़े हुए हैं। एक और सूत्र सिद्धांति की तरफ से होगा, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव तनु ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।